Og da kan vi ønske velkommen til det fjerde bedre sent enn alvor denne høsten, og vi begynner i dag med svarene på forrige ukes lyttekonkurranse. Vi har som vanlig fått inn veldig mye post, og her har jo de aller fleste svart ligningsvesenet, men riktig svar skal være den spanske inkvisisjonen.